Piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 stycznia, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Policjanci będą jeszcze próbować do 10.30. Pierwsza próba zatrzymania Zbigniewa Ziobry nie powiodła się. O bezpieczeństwie ratowników medycznych rusza kolejna tura rozmów. A w tym serwisie powiemy też o raporcie UNICEF na temat praw dziecka w Polsce. Policjanci byli pod domem Zbigniewa Ziobry, ale go nie zastali. Była to pierwsza próba zatrzymania byłego ministra sprawiedliwości. Polityk ma zostać doprowadzony przed Sejmową Komisję Śledczą do spraw Pegasusa, która rozpocznie posiedzenie o godzinie 10.30. Młodsza aspirant Aneta Placek z Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach zapowiedziała, że do tej godziny funkcjonariusze będą starać się realizować sądowy nakaz zatrzymania polityka. Jak wyjaśniła, nie zastali oni Zbigniewa Ziobry w domu. Policja zjawiła się przed jego domem tuż po godzinie 6 rano. Dzwonili do bramy, ale nikt nie otworzył. Zbigniew Ziobro już kilkakrotnie nie stawiał się na posiedzenie Komisji do spraw Pegasusa. Najpierw powoływał się na zwolnienie lekarskie, później twierdził, że komisja jest nielegalna. Jan Olęcki, Polskie Radio. A zgodę na zatrzymanie Zbigniewa Ziobry wydał w poniedziałek Sąd Okręgowy. Za pół godziny w Ministerstwie Zdrowia rozpocznie się kolejne spotkanie z przedstawicielami środowisk ratownictwa medycznego. Celem jest wypracowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ratowników. O szczegółach Martyna Szymczakowska. Dzisiejsze spotkanie ma mieć formę roboczą. Poza ratownikami medycznymi weźmie w nim udział wiceminister zdrowia Marek Kos, wybrany przez szefową resortu na przewodniczącego zespołu, który zajmie się zmianami poprawiającymi bezpieczeństwo ratowników medycznych. W skład zespołu wchodzą też przedstawiciele Ministerstw Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji. W środę ministra zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że w pierwszej kolejności realizowane będą postulaty ratowników takie jak społeczna kampania edukacyjna dotycząca ich pracy, a także obowiązkowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. W zeszłym roku policja odnotowała w sumie 94 przypadki naruszenia nietykalności ratowników medycznych. Ochotnicze straże pożarne za darmo pomagają w montażu urządzeń wykrywających dym i tlenek węgla. To część ogólnopolskiej akcji pod hasłem Czujka dymu pod każdą strzechą. Na Warmii i Mazurach do tej pory włączyły się dwie jednostki OSP w Barczewie i Kętrzynie. Skupiamy się przede wszystkim na pomocy osobom starszym, mówi naczelnik ochotników w Kętrzynie Witold Wierciński. Jako strażacy chcemy uświadomić społeczeństwo, że jednak te czujki dymu to jest bardzo ważna rzecz dla ich bezpieczeństwa. Skupiamy się w pierwszej fazie przede wszystkim na seniorach. No nie mają takich zdolności manualnych, żeby sobie na suficie czy w pomieszczeniu technicznym tą czujkę samemu zainstalować. Montowane przez strażaków czujki to niewielkie urządzenia, które w razie wykrycia dymu lub tlenku węgla emitują głośny alarm. Lista jednostek uczestniczących w programie znajduje się na stronie testbezpieczeństwa.pl. Najlepsza w kraju wykrywalność przestępstw kryminalnych. Więcej zatrudnionych policjantów i inwestycje na łączną kwotę 80 milionów złotych. Lubelscy policjanci podsumowali miniony bardzo dobry rok. Wyniki pracy policjantów to są naprawdę rewelacyjne. W pionie kryminalnym mamy 80% wykrywalność ogółem przestępstw kryminalnych, co daje nam pierwsze miejsce w kraju i w takich kategoriach jak bójka i pobicie także wykrywalność ponad 95%. Jesteśmy tutaj najlepsi pod kątem statystycznym oczywiście, także jeżeli chodzi o kradzież z włamaniem, tutaj wykrywalność jest 75% i też najwyższa w kraju. Mamy 100% wykrywalności, jeżeli chodzi o zabójstwa. Mówi rzecznik Wojewódzkiej Komendy Policji w Lublinie, nadkomisarz Andrzej Fijołek. Do najważniejszych inwestycji należy posterunek w Niedźwicy Dużej, budowa budynku dla kontrterrorystów czy zakup 280 nowych radiowozów. Coraz więcej dzieci uważa, że ich prawa nie są przestrzegane przez nauczycieli, a szkoły coraz mniej uczą o prawach dziecka, wynika z najnowszego raportu przygotowanego przez UNICEF. Dzieci i młodzież oceniają, że nie mają wpływu na sprawy dotyczące ich codziennego funkcjonowania w szkole i nie czują potrzeby angażowania się w aktywność społeczną. Widać też różnice w postrzeganiu tych samych spraw przez dzieci i przez dorosłych, mówi dyrektor generalna UNICEF Polska Renata Pem. Ta rozbieżność jest ogromna. 71% dzieci deklaruje, że przyczyną ich złego stanu emocjonalnego jest stres w szkole, a nauczyciele tego problemu zdają się nie dostrzegać. Ekspertka UNICEF Polska Ewa Jarosz dodaje, że konieczne są zmiany, które pomogą dzieciom uwierzyć w siebie i swoją sprawczość. bo jeśli nie, to będziemy odczuwali tego skutki w postaci tego, co widzimy jako pewną tendencję. Badania to też pokazują UNICEF-owskie, to pogarszająca się kondycja taka psychospołeczna dzieci i młodzieży. W badaniu wzięli udział uczniowie szkół publicznych w wieku od 12 do 17 lat, ich rodzice oraz nauczyciele. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Rozkręca się sezon lekkoatletyczny pod dachem. Ciekawy przebieg miał wczorajszy konkurs w skoku wzwyż kobiet w Gorzowie Wielkopolskim. Maria Rzodzik skokiem na wysokość 198 cm uzyskała najlepszy w tym roku wynik na świecie. Trzeci w historii polskiej lekkiej atletyki i drugi w hali. A do tego uzyskała minima na halowe Mistrzostwa Świata i Europy oraz Czempionat Globu, który w tym roku odbędzie się w Tokio. Posługująca się od niedawna polskim paszportem Białorusinka po trzykroć strąciła poprzeczkę zawieszoną na 2 metrach, ale 1,98 m przechodzi do historii. To bardzo dobry wynik. Ja nie oczekiwałam taki wynik. No zadowolona jestem, na pewno. Na razie ja nie pamiętam żadnego skoku, więc muszę to obejrzeć. A było na co popatrzeć. Oj, ze skakania Panny Marii będziemy mieli wiele radości. Niewiele pociechy mieliśmy za to z występu Polaków na mundialu szczypiornistów. Zacierają za to ręce Chorwaci, bo ich reprezentacja zagra w finale. Wczoraj w Zagrzebiu Chorwacja pokonała Francję 31-28. Dziś półfinał numer 2. Dania zagra w nim z Portugalią. Nie tylko piłkarze ręcznie przynoszą Chorwacji powody do dumy, ale również narciarka. Tak, narciarka. Zrinka Ljutic wygrała drugie w tym sezonie zawody Alpejskiego Pucharu Świata. Slalomistka wczoraj w Courchevel i to o prawie 1,5 sekundy wyprzedziła mistrzynię olimpijską Sarę Hector ze Szwecji. Trzecia była Niemka Lena Dürr. I jeszcze łyżwiarstwo figurowe. W Tallinie trwają Mistrzostwa Europy. Reprezentant Polski Władimir Samojłow jest trzeci po programie krótkim. Program dowolny pojedzie również Kornel Witkowski. Przypomina się Grzegorz Filipowski w tym momencie, który jak pamiętamy w latach 80. zdobywał srebro i brąz w zawodach tej rangi. Zima powoli wraca i dziś już w części kraju pewna tego zapowiedź. Tą częścią zachodnia połowa Polski, tam od 3 do 5 stopni Celsjusza i nie tylko deszcz, ale miejscami także deszcz ze śniegiem i w górach śnieg. Na wschodzie kraju będzie jeszcze, no, tak jak wczoraj. Autopromocja. Inteligencja księżniczek jest zdumiewająca. Do rodzenia rozumu nie potrzeba. Teatr Polskiego Radia. Maria Pawlikowska-Jasnorzewska. Mrówki. Musimy zachować wszystko w tajemnicy przed mamą. Właściwie dlaczego się wtrąca? Aleksandra Głogowska. Zapraszam Państwa na scenę teatralną Trójki. A ja, Barbara Marcinik, polecam w sobotę po 19. No i co będzie teraz? Ty jesteś moim dzieckiem. Ratuj mnie. Autopromocja. Już prawie 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. I w sprawie walki z otyłością i nadwagą wśród dzieci zadzwonił do nas stały słuchacz dr Jacek Tulimowski. Otyli, i to jest bardzo ważne, żyją krócej, ale jedzą dłużej. I żeby to słowo żyją krócej naprawdę się w myślach i rodziców, i młodych ludzi utrwaliło. Utrwalamy i słuchamy New Radicals w Trójce. Już za chwilkę 8:13 i za chwilkę rozmowa polityczna bez uników Renata Grochal i Krzysztof Brejza, ale na razie mamy jakieś drobne problemy z połączeniem, więc jeszcze zagramy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minut po 8 to dziś trochę później niż zwykle. Chyba to były kłopoty z zasięgiem, ale zaczynamy. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, udało nam się połączyć telefonicznie z europosłem Koalicji Obywatelskiej Krzysztofem Brejzą, który jest w Brukseli. Krzysztof Brejza, dodajmy, to ten człowiek, który był inwigilowany Pegasusem przez służby za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Rano o 6:00 policja podjęła próbę zatrzymania Zbigniewa Ziobry, który ma być dzisiaj doprowadzony przed Komisję Śledczą do spraw Pegasusa. Posiedzenie jest planowane na godzinę 10:30 i policja nie zastała Zbigniewa Ziobry w domu. Zbigniew Ziobro stawi się na przesłuchanie czy nie? To jest teatr wszystko Zbigniewa Ziobry. To jest teatr, ale który dobiera już, ten spektakl dobiega końca. To są takie ostatnie akordy przed odpowiedzialnością, przed sprawiedliwością. Zbigniew Ziobro już w latach 2005-2007 podobne cyrki odstawiał, topiły mu się laptopy. To jest człowiek, który panicznie się boi odpowiedzialności, boi się ujawnienia prawdy o nim samym. I ten teatr może odgrywać do czasu. On czuje, że ten czas się kończy, ale on robi wszystko, żeby nie rozmawiać o meritum. On robi wszystko, żeby rozmawiać o arsenale broni, o tym, czy się stawi, czy nie stawi, czy jest w Brukseli, czy nie jest w Brukseli. Bo on boi się tego, że komisja zacznie go przepytywać, że prokuratura zacznie go przepytywać i do końca będzie się starać przekierowywać uwagę nie na meritum, na istotę problemu, jakim było niszczenie ludzi, niszczenie państwa, niszczenie jednostek, niszczenie demokracji, ale on będzie to przekierowywać właśnie na takie jakieś zasłony dymne, teatry, cyrki. Panie pośle, no także... właśnie, Zbigniew Ziobro, jak podały media, wczoraj był w Brukseli, był widziany, nawet jeden z tabloidów zrobił mu zdjęcia. Wcześniej mówił, że na początku tygodnia, to było w rozmowie z Polsat News, powiedział, że przybędzie do Polski, bo nie obawia się funkcjonariuszy. Czy pan myśli, że Zbigniew Ziobro po prostu sam przyjdzie na te obrady na 10:30, czy w ogóle nie przyjdzie? Pani redaktor, myślę, że przyjdzie. Przyjdzie z grupą swoich chłopców Solidarnej Polski i do końca będzie odstawiać teatr. Będzie odpowiadał na pytania. Momentu, wcześniej 4 razy się nie pytań. Stawił. Później mówił, że z powodów zdrowotnych. Potem, że komisja jest nielegalna, bo był wyrok Trybunału pani Przyłębskiej. To wszystko przypomina zachowania pana Nawrockiego, który zmienia zdania w sprawie swojego apartamentu, też podobny cyrk. Ale proszę zauważyć, że jak bardzo PiS, Ziobro, Kaczyński, jak oni boją się akurat tej komisji. Pani redaktor, szanowni państwo, no działo mnóstwo komisji śledczych w ciągu 35 lat wolnej Polski. Żadna nie wywoływała takiej paniki wśród grupy prokuratorów, byłych funkcjonariuszy wysokiego szczebla państwa i ludzi nadzorujących służby, całego środowiska, dużej partii politycznej. Przecież ta komisja jest jakby przez nich traktowana jako zło wcielone. No dlaczego? Dlatego, że boją się prawdy. Co by pan chciał usłyszeć od Zbigniewa Ziobry? Ja chciałbym usłyszeć, czy on godzi się stanąć w prawdzie i ponieść odpowiedzialność za to, co czynił, czy zdaje sobie sprawę z tego, że niszczył demokrację, że niszczył ludzi niewinnych, a w niektórych postępowaniach kręconych poprzez działania jego prokuratury chronieni byli przestępcy. I decydowała czasem, żeby zniszczyć przeciwnika, złapać, zapolować, zatrałować na przeciwnikiem, to potrafiono dogadywać się albo pójść na rękę złodziejom. To był system, którym Pegasusem inwigilowano przeciwników, krytyków władzy, sygnalistów. W sytuacji, gdzie działały na przykład wielkie grupy śmieciowe, mafie odpadowe, które też miały wpływy swoje w służbach i w państwie PiS. I wobec tych mafii Pegasusa nie używano. Albo ale pan jest przekonany, że za to odpowiada Zbigniew Ziobro? Bo Ziobro mówi, decyzję podejmował mój zastępca Michał Woś. Zbigniew Ziobro na razie nie ma żadnych zarzutów w tej sprawie. Mówimy o odpowiedzialności na trzech szczeblach. Odpowiedzialność oczywiście jako prokuratora generalnego. Przecież wnioski na użycie kontroli operacyjnej, techniki, które powinno opierać się na materiale zweryfikowanym, prawdziwym, na normalnych postępowaniach, nie kręconych, nie lewych kręconych postępowaniach, te wnioski były zatwierdzane przez prokuratora generalnego. Robił to z upoważnienia jego Święczkowski, jego przyjaciel, ale to jest odpowiedzialność pana Ziobry. Druga odpowiedzialność to jest odpowiedzialność jako ministra sprawiedliwości. No przecież to trudno uwierzyć, że pan Pawlak albo Woś wpadli na pomysł, kupimy sobie broń do zwalczania Hezbollahu do Polski i pozwolimy narażać obywateli Polski na wypływ ich informacji, na szpiegostwo do służb izraelskich. No i trzecia odpowiedzialność to jest polityczna. Jego jako szefa Solidarnej Polski w wielu przypadkach ta broń była używana do destabilizacji demokracji, wpływania na procesy wyborcze, a nawet takie lokalne jakieś rozgrywki z udziałem jego bardzo bliskich znajomych z Solidarnej Polski, którzy w sprawach operacyjnych się przewijali. Panie pośle, do tematu przesłuchania wrócimy jeszcze w internetowej dogrywce, ale chcę pana zapytać, gdzie jest granica między bezpieczeństwem a człowieczeństwem? Bezpieczeństwo nie wyklucza dbania o godność człowieka. To wszystko się łączy. No właśnie, skoro nie wyklucza, szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati apeluje do ministra Bodnara, prokuratora generalnego zarazem, żeby wycofał z sądu akt oskarżenia w sprawie piątki z Hajnówki, czyli aktywistów, którzy 3 lata temu pomagali między innymi rodzinie z 7 dzieci z Iraku, Egipcjaninowi przetrwać w lesie, dostarczali im jedzenie, ubrania. Dzisiaj są oskarżeni o pomoc nielegalnym migrantom. Czy ten akt oskarżenia powinien być wycofany? Panie redaktor, ja nie śmiem wnikać w toczące się postępowania obecnie i ta sprawa oczywiście powinna być przeanalizowana przez niezależną prokuraturę. Powinna zostać zbadana, czy ona była inspirowana politycznie, jakie były przesłanki. Nie znam do końca tej sprawy od strony prokuratorskiej. Nie, no prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia, rozpoczął się proces tych aktywistów. Dlatego pana pytam o granicę między bezpieczeństwem a człowieczeństwem, bo to było 3 lata temu, kiedy na granicy polsko-białoruskiej były rodziny z dziećmi, ludzie, ta wojna hybrydowa rozpoczęła się, zdaje się, trochę później. Tam było mnóstwo osób z małymi dziećmi. Aktywiści im pomagali i teraz odpowiadają za to przed sądem. Powinni odpowiadać, czy nie? Panie redaktor, nie znam akurat tej sprawy, natomiast uważam, że empatia wobec drugiego człowieka zasługuje na najwyższe uznanie. I to jest moje prywatne jakby zdanie. Nie znam tej sprawy, jeśli chodzi o materiał dowodowy, natomiast uważam, że empatia, miłość do drugiego człowieka powinna tego typu działania, czasami opresyjne, państwa łagodzić. A gdyby pan był prokuratorem generalnym, to by pan wycofał ten akt oskarżenia? Różnimy się tym od pana jakby Ziobry ekipy, że ja nie wnikam i nie śmiem nawet jakby oceniać tej sprawy. Uważam, jeżeli dobrze jest zmotywowane pismo pana mecenasa, szefa NRA, bardzo doświadczonego, doskonałego prawnika, to uważam, że takie pismo powinno być bardzo wnikliwe przez niezależnych polityków, bez żadnego osądu politycznego, przeanalizowane. I uważam, że empatia wobec drugiego człowieka zasługuje na uznanie. Ale z drugiej strony prokuratorzy, z którymi wczoraj rozmawiałam na ten temat, mówią, że jak to jest, że adwokat, czyli prezes Rady Adwokackiej, domaga się czegoś od prokuratury, że to jest w ogóle jakieś pomylenie porządków. Zawsze można kierować pisma, można apelować. Ważne, żeby nie wywierać presji, nie wykorzystywać swojego stanowiska. Natomiast prokuratura powinna i jest obecnie być niezależna od wpływów politycznych, od nacisków. Argumenty powinny zostać w sposób niezależny od jakiegokolwiek osądu politycznego, ideowego również, rozpoznane. A czy Grzegorz Braun odpowie za zakłócanie obrad Parlamentu Europejskiego? Wierzę, że odpowie, jestem pewien. Znaczy, to jest zachowanie skandaliczne, niegodne, przykre. Wstyd, że ten człowiek jest w Parlamencie Europejskim. Zginęło kilka milionów obywateli Polski w czasie II wojny światowej.

premiera z zaciśniętą pięścią i napisem Gott mit uns. Szef rządu zarzucił redaktorowi naczelnemu tygodnika manipulację przekazem i naruszenie dóbr osobistych. W ubiegłym roku obszar lasów zniszczonych na skutek pożarów i wycinki w Puszczy Amazońskiej zwiększył się w porównaniu z ubiegłym rokiem prawie 5-krotnie, alarmuje brazylijski Instytut Człowieka i Środowiska Amazonii. Jedną z tego przyczyn jest ekstremalna susza. Od stycznia do grudnia zniszczeniu uległo 36,5 tysiąca kilometrów kwadratowych amazońskiej dżungli. Kolejny serwis w Trójce o 9. Polska dziś będzie podzielona niemal na pół i to już pogoda, nie polityka. Na zachód od Warszawy będzie chłodniej, bo od 3 do 5 stopni. Na wschodzie jeszcze zostanie dziś nieco wiosny. Tu nawet dwucyfrowe wartości na termometrach, ale w całym kraju będzie dziś pochmurno i może padać. Sławosz Uznański-Wiśniewski ma zabrać w kosmos pierogi. Dziś także o tym w telefonach od państwa. Dobrze, że nie bigos w kosmos, bo specyficznie pachnie, choć jest bardzo smaczny. No i dodatkowo byłby problem z wystawieniem na balkon. Dwie dwójki i siedem trójek wciąż do 9:00. Dla państwa teraz Mela Kotelugi Himalaje. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Może zamiast tych legitymacji E i wydawać na to pieniądze, to zrobić dodatkowe zajęcia na przykład z WF-u za te pieniążki. Jak pan tak mówi, to się wydaje takie proste. Sami by na to wpadli. Chociaż może do aplikacji e-legitymacja dodać po prostu opcję z takim, powiedzmy, głośnym dzwonkiem, który wyłącza się dopiero po zrobieniu kilku przysiadów. O, i załatwione. Niektórzy mówią, że ma już odciski od trenowania piłkarzyków, a inni mówią, że nie wie, że to tak naprawdę trambambule. No, my wiemy na pewno, że nazywa się Michał Nogaś. Na stronie. Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę przyznać, że zaczynam powoli myśleć o tym, żeby wydać twoje myśli zebrane, zaczynające się od słów niektórzy myślą, bo nie pierwszy i nie 20 to piątek, kiedy w ten sposób zaczynasz nasze spotkanie, ale jest to bardzo urocze. Muszę powiedzieć, że dzisiaj mamy wyjątkową sytuację. Mhm. Rzadko się zdarza, byśmy mogli przekazać słuchaczkom i słuchaczom naszej stacji książkę, która oficjalnie ukaże się za 19 dni. Myślałem, że powiesz za 19 lat i to by było coś, ale dobrze, to ale też jest wydarzenie. Dobrze myślisz. Jest to książka, którą na polski po raz pierwszy właśnie przełożono. Zresztą zrobił to absolutnie wspaniale Kacper Szpyrka. Książkę, która została ukończona w roku 1933, wydana w 1946 po raz pierwszy, a w Polsce jak dotąd nigdy i dopiero właśnie się ukaże. Co więcej, książka nosi tytuł, który świetnie koresponduje z naszą rzeczywistością, albowiem ukazuje się 18 lutego, czyli 3 miesiące przed pierwszą turą wyborów, a nosi tytuł Pan Prezydent. Czy jest tam zdradzone nazwisko? Nie, ale osoby, które znają losy pisarza, który tę książkę napisał, mogą się bardzo łatwo domyślić, o kogo chodzi. Więcej. Autor tej książki jest jednym z najbardziej chyba zapomnianych w Polsce noblistów. Otrzymał Nagrodę Nobla w roku 1967. Nazywał się Miguel Ángel Asturias i był pisarzem z Gwatemali. Drugim pisarzem z Ameryki Łacińskiej, tak to można szeroko określić, który otrzymał to najważniejsze na świecie wyróżnienie dla osób piszących poezję lub prozę. Drugim po chilijskiej pisarce Gabrieli Mistral i długo przed Garcia Marquezem, Vargasem Llosą i tak dalej. To jest książka, która wzięła się z osobistych doświadczeń Angela Asturiasa. On właściwie całe życie walczył z dyktaturą. Gwatemala nie miała przez długi czas w XX wieku szczęścia do władz. Albo przejmowali ją dyktatorzy w ramach zamachów wojskowych, albo byli niejako osadzani na tronie przez Stany Zjednoczone. W latach 60. i 70. to była dość częsta praktyka. A ta książka jest także jednym z tych utworów literackich, od których zaczął się boom na prozę iberoamerykańską. Czyli gdyby szukać powodów, dla których potem nasi rodzice, czy my w liceum fascynowaliśmy się twórczością Garcia Marqueza, Vargasa Llosy, długo by tu wymieniać, no to właśnie oto jest powód. Prezydent Republiki Konstytucyjnej rządzi krajem też nienazwanym, ale wiadomo, że chodzi tutaj o dyktatora Cabrera, który 22 lata rządził Gwatemalą, z powodu którego przyszły noblista i wiele osób uchodziło z Gwatemali, mieszkało w Europie albo w Argentynie. Pan prezydent rządzi twardą ręką i wybija w pień wszystkich swoich przeciwników politycznych. A jeżeli się okazuje, że trzeba znaleźć winnego jakiejś sytuacji, która nie została zaplanowana, to sięga się po tych z otoczenia, którzy nie są już potrzebni. I taka właśnie sytuacja ma miejsce w panu prezydencie. No tylko problem polega na tym, że jednym z oskarżonych o zamordowanie ważnego działacza dyktatury, takiego siepacza, który się po prostu rozprawiał z wrogami w sposób brutalny, jednym z oskarżonych jest generał, w którego córce zakochuje się jeden z najbliższych współpracowników dyktatora. I oto pojawia się jedno z najważniejszych pytań moralnych, po czyjej stanąć stronie? Czy po stronie miłości, czy po stronie pana, który daje nam wygodne życie, jest dla nas łaskawy, no ale wiele nam też rzeczy odbiera. Ta książka łączy w sobie realne z nierealnym, więc gdyby ktoś był fanem realizmu magicznego, to tutaj także ten rodzaj, ten gatunek jest obecny, ale ponieważ Miguel Ángel Asturias był także w latach 20. w Paryżu, a kiedy dostał Nobla, to był już ambasadorem Gwatemali w Paryżu, no to spotkał się z surrealistami, więc ten język jest tutaj absolutnie szalony. Ja może tylko przeczytam pierwszy akapit we fragmencie. Posłuchajmy, czy to się udało oddać też w języku polskim. Udało się właśnie, chciałem to powiedzieć. Proszę posłuchać, jak to brzmi. Płoń, że łuno ałunowa, płoń z ałunu Lucyferze. Jakże hałas dudni w uszach, wciąż na modły dzwonią dzwony, Żało bim bambliwe dbiją, z mroku w światło, w mrok ze światła, płoń że łuno aunowa, płoń z aunu Lucyferze i tak dalej, i tak dalej. W tłumaczeniu Mirona Białoszewskiego. W tłumaczeniu przypomnę Kacpra Szpyrki, który jest także muzykiem. No świetnie to wyszło i muszę powiedzieć, że to będzie z pewnością jedna z ważniejszych i lepszych książek, które nam się uda w roku 2025 przeczytać. Ale to jest historia taka uniwersalna? Czy oczywiście, musimy że tak. ją powiązać z Gwatemalą? Nie, jest to historia uniwersalna. To jest opowieść o każdym rządzie dyktatorskim, o każdym władcy, który dochodzi do władzy, zaczyna rządzić krajem, obiecując wiele, kupując ludzi populistycznymi hasłami, a potem zaczyna zjadać własny ogon i okazuje się, że najbliżsi jego współpracownicy, jeżeli tylko podniosą głowę i powiedzą, to nie jest dobry pomysł, to nagle znikają w jakichś dziwnych okolicznościach. Wypadają z okien hoteli w Moskwie. Myślę, że to jest sytuacja, która stale się powtarza i w 2025 roku na świecie także widzimy takie przypadki. Mnóstwo tu jest nawiązań do współczesnej sytuacji międzynarodowej, no ale te krwawe rządy dyktatorskie w Ameryce Południowej i Łacińskiej to było coś, o czym warto przypominać, bo bardzo wiele rzeczy powtarza się w historii i to, o czym pisał Miguel Ángel Asturias, jest także widoczne w dzisiejszym świecie, więc tym bardziej pana prezydenta warto przeczytać. Mamy egzemplarze, przypomnę, 22 i 7 trójek albo książki @polskieradio.pl. Przedpremierowo można od nas przejąć egzemplarze noblisty z 1967 roku. Powiem ostatnie zdanie. Akademia Szwedzka doceniła nie tylko jego talent literacki, ale także to, że w swojej twórczości bardzo silnie oddawał wpływy kultury Majów i rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej i Łacińskiej. Więc tutaj także to słownictwo jest zaczerpnięte z języków plemion, które zostały, no, które poniosły klęskę w walce z konkwistą. To wszystko na ilu stronach? Nie wiem, blisko 500. A, nie, dobrze, czyli to źle spojrzałem. Czy ta propozycja muzyczna jest 400, od ciebie? Tak. Jeszcze raz. Ta następna propozycja muzyczna jest od ciebie? Nie, ale mogłaby być, bo wczoraj straciliśmy wielką artystkę, Marianne Faithfull, wspaniałą osobę, która najpierw była na szczycie, potem z powodu uzależnień spadła na samo dno, była bezdomna, żyła na ulicach Londynu, no ale potem udało jej się wrócić do siebie i do łask świata i nagrała jeszcze wiele wspaniałych płyt. A brzmiała także tak. No i przypominamy, zapraszamy. Książki. @polskieradio.pl. Zapraszamy do książki. Zapraszamy do książki i dwie dwójki oraz 7 trójek. Different reasons and excuses. So many times to go round and round in Spain, looking for something, looking for someone, looking for you, looking for you, looking for you. Falling back into myself again, falling back into the space I love, falling back into myself and into your arms again. Without reason or excuses, not many hearts can feel and feel the play. Too many hearts have never seen love's face. Looking for something,